สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ที่สายของคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งมาพร้อมกับประสบการณ์ชวนหลอนที่ได้พบเจอเมื่อ12ปีก่อนครับในอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครฮะใช้ชื่อเรื่องว่าอาชีพต้องเจอเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณหนึ่งนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง 24,229 ท่านด้วยครับวันนี้ต้องบอกว่าอบอุ่นเลยฮะที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ตอนนี้คุณหนึ่งอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่5กันเลยครับสวัสดีครับคุณหนึ่ง ครับสวัสดีครับพี่แจ๊ค ครับผม ทุกคนด้วยนะครับ ครับคุณหนึ่งเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ผมครั้งแรกครับพี ่ครั้งแรกมาเดี๋ยวเรามาถามกันคร่าวๆก่อนตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน โคราชครับ อยู่ที่นครราชสีมาแล้วปกติเนี่ยติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับ ย้อนหลังมาตั้งแต่วันแรกที่เปิดรายการเลยครับ โอ้ยเมื่อ4ปีที่แล้วนะ ครับผม ขอบพระคุณมากๆตอนนั้นแบบยังออนไลน์ทางเว็บไซต์อยู่เลย ครับใช่ แล้วทราบข่าวได้ยังไงคุณหนึ่งว่าวันนั้น The Ghost Radio ออนแอร์วันแรก ผมปกติผมก็ฟังเรื่องผีไปเรื่อยอะครับใน YouTube อ่ะนะแล้วมาเปิดเจอช่องนี้พอดี โอ้นะครับ แล้วก็มีเพื่อนแนะนำมาด้วย เออขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆมาถึงวันนี้เรามีโอกาสได้คุยกันนะคุณหนึ่งนะ ครับผม มาว่ากันถึงเรื่องนี้ย้อนเหตุการณ์กลับไปเมื่อ12ปีที่ผ่านมาอาคารสำนักงานที่เจอมาเนี่ยเป็นอาคารสำนักงานเอกชนหรือว่าของรัฐ เป็นเอกชนครับ เป็นเอกชนที่1 ครับ อาชีพต้องเจอมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงเชิญเลยฮะคุณหนึ่ง ครับผมปัจจุบันนี้เนาะผมก็อายุประมาณ30แล ้ วเมื่อ12ปีก่อนเนี่ยคือถ้าย้อนไป12ปีก็คืออายุ18ใช่ไหมครับ คร ับ ครับตอนนั้นคือพอเราบวชเดิมทีผมบวชเรียนนะบวชเรียนจบปั๊บผมก็ศึกมาก็เข้าไปทำงานที่กรุงเทพตามภาษาคนต่างจังหวัดนะเนาะ คร ับแล้วผมเลือกอาชีพหนึ่งคืออาชีพรปภ อ่าเป็นรปภ ใช่ครับเขาคิดว่ามันไม่วุ่นวายกับใครดี คร ับครับไม่ต้องอยู่วุ่นวายแล้วก็คือรายได้ก็ดีด้วยในตอนนั้นนะครับ คร ับ ครับผมก็ไปประจำมาหลายที่นะครับพี ่ ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนี่ยผมก็ยังไม่เจออะไรนะ ร และโดยส่วนตัวผมเป็นคนไม่กลัวด้วยเพราะเราเคยผ่านมาแล้วเนาะผ่านเรื่องการฝึกจิตใจอะไรเงี้ยครับพอทำช่วงแรกๆเขาให้ผมเป็นตัวสแปร์คือไปลงจุดนู้นทีจุดนี้ทีอย่างเงี้ยนะครับ ยังไม่ประจำ เราก็ไม่ประจำครับพอเราผ่านอะไรนะผ่านโปรเนาะ3เดือน คร ับพอผ่านโปรปั๊บเขาหาจุดประจำให้ลงเลยผมเขาให้ผมเลือกว่าจะไปอยู่ตรงไหนผมเลือกคอนโดแห่งนี ้เป็นคอนโดนะฮะ ครับในกรุงเทพนะผมบอกแค่นี้นะครับตึกแห่งนี้จะมีอยู่19ชั้น คร ับ ครับถ้ารวมดาดฟ้าก็น่าจะประมาณนั้นนะ19-20ชั้นเนาะ ครับ ครับผมขอเลือกลงกลางวันก่อนแรกๆอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้งานไม่รู้อะไรไงฮะเราเป็นคนใหม่เข้าไปเราก็อยู่ของเรามาสักพักหนึ่งคราวเนี้ยเราก็คือได้ยินเสียงล่ำลือมาแล้วแหละว่าถ้าใครมาเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่แน่เนี่ยฮะคนต้องโดนอ่ะพูดง่ายผมก็เขาก็อยู่กลางวันก็ไม่เห็นเป็นไรจนวันหนึ่งผมขอขึ้นไปอยู่กลางคืนบ้างเพราะเห็นว่ามันเงียบดีแล้วมันอากาศมันดีเนาะเพราะกลางกรุงเทพมันคือมันร้อนอยู่แล้วใช่ไหมครับการตรวจของที่นั่นน่ะเขาจะใช้รปภ.คนละ1ชั่วโมงนะฮะในการขึ้นไปตรวจลิฟต์โดยการขึ้นลิฟต ์ ลิฟต์นี่ก็จะใช้ลิฟต์ขนของนะฮะไม่ให้ใช้ลิฟต์ร่วมกับลูกค้าผมไปตกเวรตรวจกลางคืนตรวจตอนเที่ยงคืนวันนั้นพอดีวันแรกเลยก็เลยขึ้นไปขึ้นลิฟต์ไปนะฮะผมก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะขึ้นไปเรื่อยๆก่อนที่จะถึงชั้น19เนี่ยผ มได้ยินเสียงผู้หญิงอ่ะหัวล้อมาจากข้างหลังผม ในลิฟต์อ่ะนะ ในลิฟต์ครับเออแล้วหูแววหรือเปล่าไม่ได้คิดอะไร คร ับ พอถึงถึงชั้น19ปั๊บลิฟต์กำลังจะเปิดได้ยินอีกแล้วตอนแรกคิดว่าเสียงที่เป็นรปภ.ด้วยกันข้างล่างเนี่ยนะเขาถ้าเปิดอะไรนะโทรศัพท์เสียงผีเหร อ วอเข้ามาแกล้งเราอ่ะผมก็คำหาเอ้าเราไม่ได้วอขึ้นมาดิผมก็รู้แล้วว่าต้องโดนแน ่ ก้าวขายังก้าวแทบไม่ออกเลยก็ค่อยๆพยายามลากสังขารตัวเองอ่ะค่อยๆไปค่อยๆไปยืนอยู่หน้าลิฟต์ลูกค้าชั้น19นะครับมืดทั้งชั้นเลยคิดอยู่ในใจว่าจะเอายังไงต่อจะลงลิฟต์ลูกค้าเลยไหมยอมโดนด่าเนี่ยนะฮะยอมโดนเจ้านายด่าหรือจะปฏิบัติหน้าที่ให้ตัวเองให้มันจบไปซะผมก็เลยเลือกที่มันมีหน้าที่ที่ต้องทำเนาะแล้วเราอยู่กลางคืนอ่ะเราจะกลัวไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยเดินลงบันไดตัวไปเรื่อยตัวไปเรื่อยจนไปถึงชั้น13มันจะเป็น 12A กับ 12B นะครับพอเราไปถึง 12B ปั๊บมันจะต้องลงไป 12A แล้วมันจะมีชั้นพักใช่ไหมครับผมเห็นผู้หญิงคนนึงอ่ะในเงากระจกที่สะท้อนกลับมาที่ตรงชั้นพักอ่ะใส่ชุดสีขาวนะยืนหันหลังให้ยืนขวางกลางบันไดเลย อุ้ย เดี๋ยวนะมันกระจกที่ว่านี้มันเป็นกระจกลักษณะแบบไหนคุณหนึ่ง ตรงช่องระบายอากาศนะครับพี่แจ็ค ครับ ผมก็มองอยู่ผมก็ยืนดูสักพักนะจนผมคิดว่าเอ้ยมันคนหรือเปล่า ครับ มันยืนแน่นิ่งมากเลยผมก็เลยไม่มองในกระจกแล้วผมเลยมองด้วยตาจริงของเราแล้ว ครับ เดินลงไปนิดนึงหันหลังกลับไปไม่เจอครับไม่มีใครผมก็เลยตัดสินใจเดินขึ้นมาบนชั้น 12B คร ับ กดลิฟต์ลูกค้าเลยกดลิฟต์ลูกค้าขึ้นมาปั๊บคือไม่เอาอะไรแล้วชั่วโมงนั้นยอมทุกอย่างกลัวมากผมก็ใช้ลิฟต์ลูกค้านะ คร ับ เพราะฉันพี่แจ๊ คอุ้ยคุณหนึ่ง ครับ ทำไมเสียงสัญญาณมันดังสู้อะไรขนาดนั้นน่ะ เดี๋ยวนะ หายละหายละหายละตกใจเลยเมื่อกี ้ครับ เ มื่อกี้ถึงตอนที่ผมเข้าลิฟต์แล้วนะ ครับ เข้าลิฟต์ลูกค้ า พอเข้าลิฟต์ลูกค้าปั๊บผมกดมาร์กลงมาที่ชั้นหนึ่งใช่ไหมครับมันไม่ลงมาทีเดียวมันเปิดทุกชั้นเลย เฮ้ยมันเปิดตั้งแต่ชั้น 12A 10ชั้น 11ชั้น 10ชั้น 9ลงมาอย่างนี้เลยเหรอ ใช่ครับเปิดทุกชั้นแล้วตั้งแต่ชั้น 7ลงมาเป็นลานจอดรถมืดสนิท ครับ เปิดปั๊บผมได้แต่ยืนสวดมนต์น่ะขาแข็งขอญาตนะปัสสาวะจะราดเลยครับจนมาถึงชั้นที่เป็นหน้าฟอนต์น่ะนะครับ ลูกค้านั่งอยู่พอดีตอนนั้น ม ีลูกค้านั่งอยู่ประมาณสัก 2-3 คนแล้วก็จะมีพนักงานหน้าฟอนต์ลิฟต์เปิดปั๊บพุ่งออกไปเลยขวดออกไปจากลิฟต์เลยน้ำตาไหลอ่ะพี่คนเห็นตรงนั้นคือเขาวิ่งมาล็อกผมกันเลยเขาคิดว่าผมเป็นอะไรผมพูดไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะตอนนั้นสติหลุดหมดแล ้ วไม่เอาอะไรสักอย่างไปถึงพอไปถึงที่ตรงที่รปภ.เขานั่งกันอยู่เนาะอีกสองคนที่นั่งอยู่ข้างล่างได้ผมก็เลยขอออกเวรเลยไม่เอาค่าแรงไม่เอาอะไรสักอย่างเลยวันนั้นจนตอนเช้าครับตอนเช้าผมมาที่ทำงานเนาะเพื่อที่จะขอย้ายจุดนั่นแหละว่าผมถ้าให้ผมอยู่คืนผมไม่เอาละผมขอย้ายไปอยู่ที่อื่น ตอนนั้นเราเล่าเรื่องให้เขาฟังหรือเปล่า เล่าครับเล่าตอนเช้านี่แหละว่าผมโดนอย่างนี้แม่บ้านเขาพูดเลยเขาบอกว่าถ้ามาที่เนี่ยแล้วไม่โดนอ่ะมาไม่ถึง เฮ้ย ทุกคนโดนหมด เฮ้ยโดนหมายถึงว่าโดนผู้หญิงคนเนี้ยไม่เห็นอย่างเงี้ยหรอหรือว่าต่างคนต่างเจอไม่เหมือนกัน ต่างคนต่างเจอไม่เหมือนกันครับ เฮ้ยเหรอ ครับบางคน นบางคนเจอเป็นเด็กเป็นเด็กสมมติว่าเราปภเนี่ยนะขึ้นไปตรวจที่ลานจอดรถแล้วมันจะชอบมีคนไปแอบนอนเนี่ยฮะเราปภเนี่ยนะ ครับ ไปนั่งหลับอยู่บนชั้นเจ็ดจะเจอเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยมานั่งอยู่บนตักเหมือนว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นนะฮะ คร ับ บางคนอย่างนิติบุคคลเนาะ คร ับเขาจะทำงานดึกเขาก็จะเจอเหมือนกันก่อนจะออกจากออฟฟิศเขาอะแต่ก่อนมันจะมีสองออฟฟิศข้างหน้ามันจะมีสองชั้น ครับ เขาจะต้องลงมาจากชั้นสองเขาเจอผู้ชายยืนขวางอยู ่ แต่ในกรณีผมเจอผู้หญิงเจอในกรณีเดียวกับแม่บ้านเลยแม่บ้านจะเจอเป็นผู้หญิงเหมือนกัน ครับ น ี่มันคอนโดสหวิญญาณเลยนะทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย ผมว่าผมในความคิดผมนะ ครับ อันนี้เราไม่ได้ว่าทุกตึกนะฮะบางตึกตอนที่สร้างมันอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ครับ และอาจจะไม่ได้เชิญออกหรือว่าเป็นเจ้าที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ครับแล้วตอนนั้นได้ทราบ ตัวเท่าไหร่นะฮะ ตอนนั้นได้ทราบข้อมูลไหมครับคุณหนึ่งว่าสรุปแล้วว่าที่นั่นเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าหรือไม่ได้ตามข้อมูลอะไรต่อก็ออกมาไปทำที่อื่นดีกว่า ก็ผมไม่ได้ตามอะไรเลยนะฮะแต่รู้แค่ว่าตรงนั้นอ่ะมี ครับ แค่นั้นเองก็คือขอย้ายจุดเลยไม่เอาเลย อู้แค่เจอคำพูดนี้บอกว่าใครที่มาทำงานที่เนี้ยถ้ามาแล้วไม่โดนเนี่ยถือว่ามาไม่ถึง ครับ เฮ้ยแล้วลูกค้าหมายถึงว่าคนที ่ เหรอ ครับ เขาบอกไหมเขาเจอยังไงพอทราบไหมฮะคุณหนึ่ง มีเด็กเป็นกึ่งลูกครึ่งอะเนาะตอนนั้นเป็นกึ่งลูกครึ่งไทยกับจีนบ้างฮะถ้าผมจำไม่ผิดน้องคนเนี้ยเขาเวลาผมไปตรวจกลางวันเนี่ยก็จะเจอเขานั่นแหละเขาจะชอบออกมาเล่นตรงเขาเรียกอะไรนะบริเวณหน้าลิฟต์หรือตรงกลางที่เป็นโถงอะนะฮะเขามองขึ้นไปบนชั้น19เนี่ยเขาเห็นเป็นผู้หญิงยืนเดินนะฮะเดินรอบๆแต่ชั้น19อ่ะมันบิวอินกับชั้น18เสร็จแล้วกลางคืนเขาเห็นกลางคืนนะใครจะไปเดินอ่ะพี่ชั้น19มืดมากม ื ดแบบสนิทเลยเพราะมันเป็นชั้นบิวอินไงครับเพราะปกติคนที่ไปตรวจจะไม่ขึ้นในชั้น19เด็ดขาดจะไปแค่ชั้น18 ครับ มีผมเนี่ยทะลึ่งขึ้นไปมั้ง ด้วยความที่เราไม่รู้เดี๋ยวนะเท่ากับว่าคุณหนึ่งทำงานได้ที่นั่นแค่คืนเดียวเหร อผมอยู่ที่นั่นอ่ะอยู่กลางวันมาสักพักแล้วครับ ไม่หมายถึงว่าตอนกลางคืนนะพอขึ้นกะกลางคืนปุ๊บเจอเลยเหรอ ใช่ใช่ใช่ครับใช่ โอ ้ทั้งที่ผมอ่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ไปอยู่จุดอื่นคนเดียวน ั่ งคนเดียวทั้งคืนเลยไม่เคยเจอเลยนะ ครับ มาตรงมาตรงเนี้ยโดนของจริงเลย โอ้เท่ากับว่าคืนขึ้นกะกลางคืนครั้งแรกเจอรับน้องเลย ครับ โอ้โหแล้วทุกวันนี้โทษนะฮะคอนโดเนี้ยยังเปิดทำการปกติอยู่ป่ะ ผมไม่แน่ใจนะครับคงน่าจะเปิดอยู่มั้งครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเตรียมอาหารเสร็จผมก็ไม่ได้อันนี้เลยไม่ได้กลับกรุงเทพไม่ได้ติดต่อทางนู้นอีกเลย นั่นหมายถึงว่าตัวของคุณหนึ่งอะฮะทำอาชีพรปภได้นานขนาดไหนทั้งหมดเลย เสร็จแล้วครับตอนเอาเฉพาะตอนอยู่กรุงเทพเนาะ ครับ ตอนอยู่กรุงเทพผมทำได้อยู่ประมาณสักปี2ปีเนี่ยครับ ปี2ปีไม่เคยเจออะไรแต่พอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บคืนแรกเจอเลย ใช่ครับ โอ้โห นี่ยังไม่รวมตอนที่ผมย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่นะ ยังเจออีกเหรอ โดนครับ เออยาวป่ะอยากฟังอ่ะ มันได้ครับครับพอผมเกณฑ์ทหารอะไรเสร็จเนาะผมขึ้นไปอยู่เชียงใหม่นะครับผมก็นี่แหละยึดอาชีพนี่แหละเป็นหลักก็ยังว่าอะไรเงินมันดีครับแล้วมันก็ไม่วุ่นวายใครด้วย คร ับ ตอนแรกอ่ะผมไปอยู่ที่หมู่บ้านหนึ่งที่เชียงใหม่ คร ับ มันอยู่กันกะละสี่คนก็ไม่เจออะไรนะฮะผมก็สลับทั้งกลางวันกลางคืนอะไรบ้างจนผมทำได้อยู่ประมาณสัก 3-4 ปีเนี่ยเขาทำเรื่องให้ผมเข้าไปอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งกลางเมืองเชียงใหม่นะครับผมขอไม่พูดนะ ไม่ต้องบอกนะไม่ต้องลงดีเทลนะ ครับโรงแรมใหญ่เหมือนกันแต่กลางคืนผมจะอยู่กับอีกคนหนึ่งแค่2คนแค่นั้นเอง ครับ ผมมีหน้าที่คือเฝ้าตรงลานจอดรถฮะลานจอดรถตรงนี้จะติดกับอีกโรงแรมนึงเหมือนกัน คร ับ แต่ข้างหลังรู้สึกจะเป็นโรงพยาบาลนะถ้าผมจำไม่ผิด คร ับ มันอาจผมไม่แน่ใจว่าน่าจะมีคนเคยเจอแบบผม ลองเล่าลองเล่า ครับวันปกติผมก็อยู่กลางคืนที่นั่นแหละไม่เคยเจอเลยนะจะอะไรยังไงก็ไม่เคยเจอเลยเดินไปตรงไหนในโรงแรมเนี่ยผมไม่กลัวทั้งสิ้นเลยวันนั้นไม่รู้แจ็คพอตอะไรเนาะเดินไปข้างหลังโรงแรมแล้วเงยหน้ามองขึ้นไปอ่ะมันด้วยความอะไรไม่รู้มันมีเหมือนแรงดึงดูดเนาะมองขึ้นไปปั๊บใครไปนั่งห้อยขาอยู่บนดาดฟ้า ของ ไม่ใช่ของโรงแรมนะของตึกข้างหลังน่าจะเป็นโรงพยาบาล ครับ ไอเราก็ยืนงงไอยืนงงอะฮะเราอยู่คนเดียวด้วยตีสองเนาะจำไม่ผิดเลย อ ยู่ดีกระโดดลงมาน ั่นไงผมก็เฮ้ยผมเคยได้ยินเรื่องนี ้ครับ อ พี่อาการสตันของคนอะพูดแล้วคนรู้เลย ครับครับ พอโดดลงมาปั๊บมันไม่มีอะไรพี่มันหายไปนะ เออ มันหายไปปั๊บผมมารู้ตัวอีกทีนะ ครับ ตอนประมาณสักตีสี่ไอ้คนพนักงาน อ ะที่เขาเป็นพวกเขาต้องมาเตรียมของตอนเช้าเป็นพวกมื้อเช้าใช่ไหมเบ ร คฟาสต์อะเขามาเจอผมนอนหงายเก่งอยู่หน้าประตูหน้าประตูทางเข้าน อน ทางเข้าใต้โรงแรม สลบไปเลยเหรอ ครับครับใช่ครับผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสลบนะมันเหมือนมันวูบไปเลยอ่ะ ครับ ผมก็เลยมาไล่กับพวกเชฟพวกอะไรพวกนี้ที่ผมรู้จักข้างในอ่ ะ เขาก็บอกอยู่ว่าแล้วใครให้เดินเข้าไปข้างหลังทำไมไม่เดินเข้ามาตรงหน้าฟอนแล้วก็เดินลัดลงไปข้างล่างไปตรวจเนี่ย คร ับ นั่นแหละครับ เดี๋ยวนะคุณหนึ่งเรื่องนี้ผมเคยได้ยินตอนที่ผมเคยจัดอยู่เดอะช็อคมีคนโทรมาเล่าว่าโรงแรมเนี้ยจะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลก็เขากับคนโทรมาเล่าผมจำรายละเอียดลึกไม่ได้นะแต่จำเหตุการณ์ได้ว่าเขาก็อยู่พักอยู่ในห้องอ่ะแต่ปรากฏว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะเขามองเห็นเป็นผู้หญิงนั่งอยู่บนดาดฟ้าเว้ยนั่งอยู่บนดาดฟ้าแล้วก็กระโดดลงมาเขาก็ช็อกพอไปดูลงดูชะโงกหน้าไปดูที่พื้นไม่มีอะไรแต่เห็นผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นมา คร ับ แล้วปีนขึ้นมาบนตึกโรงพยาบาลน่ะปีนขึ้นมานั่งบนดาดฟ้าแล้วโดดลงมาอีกอ่ะเขาถึงถามว่าเฮ้ยใช่ที่เดียวกันหรือเปล่า อาจจะครับ เฮ้ยนะทำอยู่ที่นั่นนานขนาดไหนฮะคุณหนึ่ง ผมก็ยังทนทำอยู่นะอยู่ตรงนั้นน่ะผมก็อยู่กลางคืน หลังจากที่สลบไปแล้วเหรอหลังจากที่สลบไปแล้วเหรอ ใช่ครับเพราะว่าคือโหถ้าเจอขนาดนี ้ ผมว่าผมผ่านอะไรได้หมดอะอะไรอย่างเงี้ยนะ ครับครับ แล้วเราก็รู้แล้วว่าเราไม่ควรไปตรงนั้นอยู่แล้ว ครับ ผมก็ได้แต่ว่ามานั่งอยู่หน้าลานจอดรถเลยอยู่ตรงกล้องวงจรปิดอยู่ตรงคนเยอะๆเลยครับ ครับ ไม่กลัวอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลังเที่ยงคืนไปก็คือไม่มีรถเข้าแล้ว ครับเนี่ยคือจะบอกว่าอาชีพรปภ.นะโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆรปภ.กะกลางคืนอ่ะโหโหแล้วยิ่งต้องไปอยู่แบบจุดน้อยๆคนนะคือสถานที่ใหญ่แต่แบบจ้างคนน้อยอ ่ ะไปอยู่คนเดียวตามจุดอย่างเช่นโกดังโรงงานใหญ่ๆโรงแรมโรงพยาบาลคอนโดที่มันดูเปลี่ยวๆใหญ่ๆอ่ะโหใจนะอันดับแรกคือใจต้องนิ่งก่อนนะผมไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่จะเจอณตอนนั้นน่ะมันคืออะไรอยู่ที่ว่าใครจะเจอแบบไหนจะเจอหนักเจอเบาอยู่ที่คนด้วยนะแต่ส่วนมากจะเจอไม่มาเป็นตัวเป็นตนก็มาเป็นแบบแวบๆมาเป็นเสียงแต่ส่วนมากจะเจอ คร ับ นะฮะ ถ ้ าได้อีกสักเรื่องได้มั้ยครับมีเวลาอยู่มั ้ยเป็นตอนเป็นรปภ.เหมือนกันหรอ เป็นเพื่อนผมโดนเป็นรปภ.ด้วยกันนี่ เอาดิเอาดิเอาดิติดลมไงเห็นไหมเออ ครับ ครับ รู้อยู่นะว่าเชียงใหม่เนี่ยประวัติมันเยอะอยู่แล้วเพื่อนผมคนเนี้ยเขาได้รับหน้าที่ไปเฝ้าบ้านอยู่แล้ว หลังเดียวเลยนะเป็นบ้านโบราณผมไม่บอกตรงไหนนะ ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอก คุณเชียงใหม่รู้แน่นอนเลยบ้านหลังเนี้ย ครับ ครับมันเป็นบ้านโบราณเสร็จแล้วก็คือจะมีรปภ.เฝ้าอยู่แค่คนเดียวนะครับมันจะกึ่งที่เที่ยวก็ไม่น่าจะใช่อะไรเงี้ยแล้ววันนั้นน่ะเขาเข้ากลางวันเขาควงเวรไงฮะพอเข้ากลางวันปั๊บเขาง่วงเขาเลยต้องไปแอบหลับไปแอบหลับอยู่ใต้ถุนบ้านนั่นแหละมันมีแค่อยู่ไงฮะพี่แจ๊คตื่นมาอีกทีอยู่ในป่ากล้วยอ่ะ เฮ้ยมาถึงว่าตัวเขานะตื่นมาอีกทีอยู่ในป่ากล้วยเหรอ ครับ แล้ว รู้ตัวอีกทีคือโดนเขาบอกเลยเขาว่าเขาโดนเหมือนคนน่ะลากไปแต่เขาทำอะไรไม่ได ้ ลากเข้าไปในป่ากล้วยกลางวันนะ กลางวันด้วยนะ ครับพี่ลองคิดเอาผมอยู่ที่หนึ่งโรงแรมเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ใกล้กันเนาะนั่นแหละสภาพแบบสะบักสะบอมอ่ะมาหาผมอ่ะวิ่งมาหาผมพี่ผมโดนผีหลอก คร ับ ผมว่าผีตรงไหนนะบ้านตรงนั้นแหละที่ผมไปอยู่เฮ้ยมีหรือเปล่าเนี่ยของจริงพี่เงี้ยผมว่ากินเหล้าหรือเปล่ากินเหล้าทำงานหรือเปล่าไม่ได้กินผมไม่กินเหล้าเอ้าแล้วทำไมสภาพเลยเงี้ยเหมือนมีคนลากผ ม ผมเขาก็ยอมรับตรงๆว่าเขาไปแอบหลับแล้วเพราะเขาไม่ไหวรู้ตัวอีกทีก็นั่นแหละฮะเห็นผมบอกอยู่ในป่ากล้วยไปละ รู้ว่ามีคนลากแต่ไม่เห็นว่ามีใครลากเขาไปใช่ไหมฮะ เห็นฮะเห็นเป็นผู้ชายสองคนไม่แต่งตัวไม่ใช่คนสมัยนี้นะแบบคนล้านนาสมัยก่อนนะเนาะแบบกางเกงอะไรเขาเรียกผ้าม้อห้อมหรือปะ อ ะไรอย่างนั้นนะฮะ คร ับ ครับประมาณเขาคือสายตรวจเคยเตือนไว้แล้วว่าถ้ามาอยู่จุดเนี้ยห้ามหลับเด็ดขาดแต่ไม่เพราะว่าหลายคนอ่ะโดนแล้ว คร ับไอคนที่ไม่หลับก็คือไม่โดนแต่ไอคนหลับอ่ะโดนเต็มๆทุกราย แล้วเพื่อนเขาจะทำไงฮะพอเจออย่างนั้นอย่างหมายถึงว่ายังต้องทำต่อป่ะ กลับดอยเลยครับเรากลับขึ้นดอยเลยไม่ทำแล้ว หร อคร ับโอ้เฮ้ยเป็นอาชีพอย่างที่บอกว่าโหดนะคือต้องบอกว่าใจต้องมาก่อนอันดับแรกไม่รู้หรอกมันจะเจออะไรบ้างที่ผมให้คุณหนึ่งเล่าได้3เรื่องเพราะเรื่องมันไม่ยาวคุณผู้ฟังแล้วก็ฟังแล้วมันก็โอ้โหเฮ้ยมันโหดจริงนะฮะแล้วว่างเว้นจากอาชีพรอพอไปนานหรือยังคุณหนึ่ง นานแล้วครับ ห ่างมานานแล้วตอนนี้มาทำธุรกิจตัวเอง โอ้เดี๋ยวนี้เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วนะ ครับทำธุรกิจสีดำครับ ว้าย ขายเฉาก๊วยสิ ขายเฉาก๊วย คร ับ ชากลางดาว ไม่ใช่ครับ แดนนะฮะอ๋อขายเฉาก๊วยแม่พูดธุรกิจสีดำเขาผมก็ตกใจเลยอ๋อคือขายเฉาก๊วยเฮ้ยขายที่ไหนอะไรยังไงบอกได้นะเผื่อคุณผู้ฟังไปอุดหนุน อ๋อครับผมเดิมทีผมขายแค่เฉาก๊วยเนาะ ครับ แต่ตอนนี้ผมทำน้ำสมุนไพรแล้วผมขายอยู่ที่อำเภอปากช่องครับ อยู่ที่โคราชเลยนะ อยู่ที่โคราชเลย ชื่อร้านอะไรยังไง ของผมไม่มีชื่อร้านครับของผมจะลงตามเขาเรียกอะไรนะตามร้านอาหารเนี่ยครับเป็นน้ำสมุนไพรเป็นสมุนไพรไทยนะฮะเป็นพวกมะตูมใบเตยตะไคร้ใบเตยอะไรอย่างเงี้ยคร ับ อ๋อขอให้ธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นนะครับมีลูกค้าเยอะๆขายได้เยอะๆนะ ครับผม โอเคได้ครับคุณหนึ่งขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกัน ครับขอบพระคุณครับพี ่ขอบพระคุณครับ ครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ